مخکا د جانان تمر روشان وای خدای به پیدا کړی دا جهان وای خدای به پیدا کړی دا جهان وای مخکا د جانان تمر روشان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای نب تور اوس پین نب سهار ما شام نب تور اوس پین بل بکائنات ډیر عالی شان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای بل بکائنات ډیر عالی شان وای خدای په پیدا کړی دا جهان مخکد جانان تمر روشان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای نبو مکان مدینه نب و مکان مدینہ موجود راغلی که دنیا ته قدر دان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای راغلی که دنیا ته قدر دان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای مخکد جانان تمر روشان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای پاس رب پارش کی نم لکھا دے پاس رب پارش کی نم لکھا دے بل بپے غم بر پوالا گرا وے خدائے بپے دا کرے دا جہان وے بل با پیغمبر پو اللہ گران وائے خدای با پیدا کرائی دا جہان وائے مخکد جانان تمر روشان وائے خدای با پیدا کرائی دا جہان وائے خدای با پیدا کړی دا جهان وای روح د محمد ک په دنیا نو روح د محمد ک په دنیا نو مرت برغلی بیا قران وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای مرته برغلی بیا قران وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای مخکد جانان تمر روشان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای عشق د جانان مالک و پانا وای عشق د جانان مالک و پانا وای زب وای کافر بیا مسلمان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای زب وای کافر بیا مسلمان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای مخ کد جانان تمر روشان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای مخ کد جانان تمر روشان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای خدای په پیدا کړی دا جهان وای صلی الله علیه و آله و سلم.